Antypedagogika jest kierunkiem w rozwoju pedagogiki, który paradoksalnie neguje samą istotę wychowania. Antypedagogika pojawiła się pod koniec lat 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych i w RFN, jeszcze wówczas Republice Federalnej Niemiec. Nieraz w wielu środowiskach na kanwie protestów młodzieżowych tamtych lat, tak zwanych dzieci kwiatów, czy też wywodziła się ze środowisk zazwyczaj akademickich. Antypedagogika jest kierunkiem, który neguje potrzebę istnienia pedagogiki w jej klasycznym rozumieniu. Antypedagodzy odrzucają jakiekolwiek kierowanie rozwojem i wychowaniem dziecka. I to jest ten rewolucyjny wręcz aspekt omawianego kierunku. Do tej pory, czy to w klasycznej pedagogice, czy też w różnych kierunkach modernistycznych, jednak podkreślano wagę wpływu nauczyciela na zachowanie dziecka. Tutaj tego typu zachowania traktuje się jako przejaw manipulacji dzieckiem, czy jakiejś innej formy znęcania się nad nim.